2019. Detalii despre campanie pe burda.ro, secțiunea abonamente. Teatrul Principal vă invită la primul serial de teatru din România. Trilogia începe cu spectacolul Mă mut la mama. Vino pe 29 ianuarie la Sala Dales din București și pe 7 februarie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești. În distribuție, Adriana Trandafir, Gabriel Fătu și Andreas Petrescu. Bilete și detalii pe startickets.ro, teatrulprincipal.ro și ccsploiești.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Un fost profesor de istorie din București a fost reținut pentru 24 de ore. Anchetatorii îl acuză că ar fi avut relații intime cu un minor. Am fost plângeri de la școală, de la elevi. Deci de în ultimii 4 ani nu au fost, pentru că nu mai este din ultimii 3-4 ani, nu mai este în școală. Urmează să văd dacă au mai fost antecedente. Prima ședință de guvern condusă de prima doamnă premieră a României. Termenul pentru depunerea formularului 600 amânat pentru 15 aprilie. Viorica Dăncilă confirmă, nu-și dorește să fie protejată de SPP. M-a transmis Serviciului de Pază și Protecție că nu vreau să beneficiez de protecție. Înțeleg că toți miniștrii au aceeași opțiune. Ofițeri de poliție, SRI, angajați ai gărzii financiare, procurori, clienți într-un bordel în care au fost sechestrate minore, sunt dezvăluiri făcute de Gazeta Sporturilor. Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi luat mită 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici. Prognoza meteo pentru început. La această oră, cerul este variabil, mai mult senin în Muntenia și în Moldova. Valorile termice se situează în continuare peste mediile specifice perioadei, fiind cuprinse între minus 1 grad la Târgul Lăpuș și plus 11 grade la Oravița. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane înalte. Ascultați știrile Europa FM. Un fost profesor de istorie din București a fost reținut pentru 24 de ore. Anchetatorii îl acuză că ar fi întreținut relații intime cu un băiat de 15 ani, iar acesta nu este singurul caz. Mii de CD-uri cu materiale pornografice au fost găsite în locuința suspectului. Profesorul a predat în trecut și în Teleorman. Teodor Tiță vine cu detalii. Gheorghe Bordeiu, pensionar, fost cadru didactic în București și Teleorman în vârstă de 59 de ani, ar fi produs și deținut materiale pornografice în perioada 2000-2015. De asemenea, profesorul ar fi întreținut acte sexuale cu un băiat minor în vârstă de 15 ani. În urma percheziției, la domiciliul suspectului s-au găsit 2300 de CD-uri și DVD-uri și un total de 12231 de fișiere cu materiale pornografice. În 2014, profesorul a fost acuzat de mama unei eleve de 12 ani că îi hărțuiește fiica pe rețelele de socializare. Potrivit jurnaliștilor de la TVR, alte două fete l-au acuzat atunci pe Gheorghe Bordeiu că le agresa pe internet. Cadrul didactic și-ar fi făcut un cont cu numele Johnny Jucăușul. Profesorul va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Iar Inspectoratul Școlar București face verificări, dar anunță prin purtătorul de cuvânt Marian Banu că profesorul se află în concediu medical încă din 2014. Aspectele legate de învinuiri și de modul în care domnul își desfășoară activitatea acasă sunt la latitudinea organelor de specialitate, respectiv a poliției. Noi, ca inspectorat, în acest moment nu avem autoritatea fiind în concediu medical. Dar spuneți-ne, au fost plângeri de la școală, de la elevi? Deci, în ultimii 4 ani nu au fost, pentru că nu mai este din ultimii 3-4 ani, nu mai este în școală. Urmează să văd dacă au mai fost antecedente din punct de vedere al comportamentului. Prima ședință de guvern condusă de prima doamnă premier a României. Termenul pentru formularul 600, ce trebuie depus de cei care câștigă venituri din drepturi de autor, dividende și chirii, spre exemplu, se amână. Noul termen, 15 aprilie, doamna premier Viorica Dăncilă, puțin după ora 11. În perioada următoare, Ministerul Fondurilor Europene, Finanțelor Publice, trebuie să identifice o soluție permanentă care să vizeze depunerea unui singur formular de către cei cu activități independente, iar plata să se facă pe o singură dată pe an și nu anticipat. Între timp, în a doua zi de mandat a ministrului Valentin Popa, la Ministerul Educației au protestat de la ora 11 membrii ai sindicatului din învățământ Spiru Haret. Ei reclamă faptul că sunt comasate și închise zeci de școli și că posturile multor profesori ar fi afectate. Marius Nistor, liderul sindicatului. Avem copii care își desfășoară activitatea în școli din mediul rural. Într-adevăr, avem clase cu 3 elevi, cu 6 elevi sau cu 7 elevi, dar acei elevi fac naveta pe jos de la o distanță de câțiva kilometri, dacă nu chiar mai mult, ca să ajungă la acea școală. În momentul în care e desființat școala, acel copil nu va mai beneficia de niciun fel de serviciu educațional. Revenim la Palatul Victoria. Viorica Dăncilă a spus la începutul ședinței de guvern că azi vor fi aprobate o serie de sporuri pentru profesori. Sindicatele reclamă însă faptul că nu toți angajații din educație vor primi respectivele bonusuri. Un alt punct de vedere pe ordinea de zi a ședinței de astăzi se referă la aprobarea regulamentului cadru privind sporuri din învățământ. Prin acest act, stabilindu-se 5 categorii de limite de sporuri, în funcție de condițiile periculoase sau vătămătoare de muncă în care cei din acest domeniu își desfășoară activitatea. Pe de altă parte, doamna premier Viorica Dăncilă confirmă, nu-și mai dorește să fie păzită de agenții speciali care sunt instruiți în paza și protecția demnitarilor. Este primul demnitar de rang înalt care renunță la protecția SPP, la fel au făcut și ceilalți miniștri. Viorica Dăncilă nu a precizat motivul deciziei sale, dar liderii PSD acuză pe angajații SPP care păzesc demnitari că i-ar spiona. Am transmis serviciului de pază și protecție că nu vreau să beneficiez de protecție. Înțeleg că toți miniștrii au aceeași opțiune și am comunicat deja acest lucru. Nu am nici o problemă cu ofițerii SPP, a căror muncă o respect, și nici cu instituția, însă aceasta este decizia mea. Nu sunt singurul demnitar care a optat în acest sens. Potrivit legii de funcționare a Serviciului de Protecție și Pază, ofițerii sunt obligați să asigure protecția demnitarilor înalți. Ești acuzat de corupție și ai dosar penal, ești binevenit la guvernare. Darius Vâlcov, cel care a scris programul de guvernare PSD, a fost numit consilier de stat al premierului Viorica Dăncilă pentru probleme de fiscalitate. Decizia a fost publicată aseară în Monitorul Oficial. Judecat în două dosare penale, Darius Vâlcov este cel care i-a antrenat și pe noi miniștri înainte de caragioasele audieri din Parlament. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. A fost primar al Slatinei și ministru al finanțelor. A lucrat la elaborarea actualului program de guvernare al PSD, dar și la raportul de evaluare a miniștrilor cabinetului Grindeanu. Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în două dosare de corupție, în care este acuzat de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate. Într-unul din dosare, Darius Vâlcov a fost acuzat că a primit mită în tranșe. Sumele erau cuprinse între 400.000 și 1 milion de lei pentru a oferi contracte cu dedicație. Banii erau transportați în pungi de plastic care erau lăsate în cimitir printre morminte, conform raportului transmis de DNA. Pe 8 februarie, Darius Vâlcov își va afla sentința într-unul din dosare. Decanul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, Ioan Groza, a fost numit consilier de stat la Ministerul Educației. El a fost vizat de mai multe scandaluri în ultimii ani. A fost acuzat de plagiat, dar și că ar fi organizat o petrecere cu dansatoare exotice în cadrul unui proiect din fonduri europene, transmite Cătălin Suciu. Decanul Ioan Groza a fost acuzat că a plagiat o lucrare de specialitate, dar a negat acuzațiile, spunând că este doar suspect de plagiat. În 2015, tot el s-a aflat în centrul unui alt scandal. El a coordonat un proiect din fonduri europene, iar la o întâlnire a profesorilor, organizată în cadrul proiectului, și-au făcut apariția mai multe dansatoare exotice, momentul artistic fiind plătit din bani europeni. El a mai ocupat funcția de consilier ministerial în 2013. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Un popor care nu-și mai vede viitorul între granițele țării sale, o țară din care tot mai mulți pleacă sau vor să plece și în care puțini vor să vină. Pierdem forță de muncă, pierdem energii creative, ne pierdem curajul de a trăi împreună. România în anul centenarului, o țară care dispare. Om cu om, milion de oameni cu milion de oameni. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. În ultimii ani, mulți copii au plecat cu părinții într-o țară străină și s-au întors acasă după ce familia nu s-a putut integra peste hotare. Acei copii, deși au revenit acasă, au dificultăți în a se adapta din nou în mediul din care au plecat, explică Ioana Brustur-Căpitanu. Telefonul și internetul îi ajută pe copiii rămași acasă să țină legătura cu părinții plecați la muncă în străinătate. De multe ori însă discuțiile devin foarte seci, spune Alexandru Gulei de la organizația neguvernamentală Alternative Sociale, organizație care a gândit programe pentru copiii ai căror părinți sunt departe. Părinții se descurcă foarte bine în a le asigura copiilor nevoile materiale, dar nu ai cum, ca prin telefon, să-ți ții copilul în brațe. se instalează o răceală, un anumit formalism al comunicării, cum îți este bine, mai e nevoie de bani, nu suntem în regulă, cum e la școală, bine, și în general comunicarea aceasta săracă și în informații și în emoții dăunează relații dintre părinți și copii. Apare o înstrăinare. Sunt copii care reușesc să facă, să managerieze mai bine, să zicem așa, emoțiile pe care le au legătură cu absența părinților și copii care nu reușesc să facă lucrul acesta eficient. Cei care nu au o relație, să zicem, apropiată cu părinții, acumulează frustrări. 7500 de copii revin anual în țară după ce au avut experiența eșuată de migrație, arată datele Ministerului Educației Naționale. Aproape jumătate dintre ei revin cu părinții, ceilalți singuri. Două treimi revin din Spania și Italia. Mulți dintre ei nu-și mai găsesc însă locul după ce ajung din nou acasă. Apucaseră să-și facă prieteni în străinătate, să se acomodeze cât de cât la noul mediu, iar odată întorși în țară, sunt bulversați. Acești copii pot dezvolta probleme de dezvoltare, inclusiv care să le afecteze întreaga viață. Pentru copii, situația este dramatică. Nevoia ca un specialist să evalueze și să intervine este absolut urgentă. De câte ori acești copii sau rudele lor cer ajutorul unui specialist? Din nefericire, acest lucru nu se întâmplă. Există o prejudecată și din partea părinților, de multe ori și din partea specialiștilor, că acești copii revin în țara de origine, n-ar trebui să aibă probleme. Copiii care revin în România după experiență într-o țară în care comunitățile românești sunt mai puțin dezvoltate, au tendința să se adapteze mai greu în țara de origine. Alexandru Gulei mai spune că cele mai mari probleme apar în cazul copiilor care revin din țări unde comunitățile de români nu sunt atât de dezvoltate și care au făcut eforturi mari să se integreze în noua societate. Găsiți toate episoadele campaniei România dispare pe site-ul nostru europafm.ro. Schimbăm acum subiectul. Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Curtea de apel Cluj a redus cu 2 luni pedeapsa pronunțată de prima instanță. Politicianul a fost trimis în judecată pentru corupție. Elena Tudor. Magistrații Curții de Apel Cluj s-au pronunțat miercuri asupra recursului făcut de avocații lui Horea Uioreanu după ce Tribunalul Cluj l-a condamnat anul trecut la 6 ani și jumătate de închisoare cu executare și i-au redus pedeapsa cu 2 luni. Horea Uioreanu a fost reținut de procurorii DNA în 2014 și apoi arestat preventiv pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi luat mită 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici. Dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj a fost deschis în 2014. Ascultați știrile Europa FM. Ofițerii de poliție, SRI, angajați ai gărzii financiare, procurori, clienți într-un bordel în care au fost sechestrate minore, sunt dezvăluiri în lanț făcute în ultimele zile de Gazeta Sporturilor. Un dosar din 2008 în care mai mulți cetățeni chinezi și români au fost condamnați la închisoare pentru trafic de persoane, inclusiv minori, în scopuri sexuale. Gazeta Sporturilor a dezvăluit că unele victime i-au recunoscut pe ofițerii angajați SRI-uri de la Garda Financiară de ce aceștia n-au pățit nimic. Publicația a descoperit aceste informații în rechizitoriul DICOT, care între timp, procurorii DICOT au decis însă între timp să nu-i acuze pe ofițerii indicați de victime. Explică întregul caz Anca Grădinaru. Potrivit rechizitorului întocmit în 2006 de procurorii DICOT, citat acum de Gazeta Sporturilor, dosarul a vizat cercetarea unui grup de cetățeni chinezi și români care derulaseră, citez, o amplă operațiune de crimă organizată sprijinită de persoane cu funcții în stat, am încheiat citatul. În același document se arată că printre numele care apar în dosar se află și cel al lui Gabriel Predoiu, fratele actualului director adjunct al Serviciului de Informații Externe, pe atunci ofițer SRI. Cătălin Tolontan, unul dintre autorii anchetei. Gabriel Predoiu a fost recunoscut de către una dintre fetele sechestrate și pusă să se prostitueze ca fiind un frecvent vizitator al acelui salon, care de fapt era un bordel acoperit și al restaurantului Shanghai. Vizitator în calitate de? Vizitator în calitate de vizitator, știa ea, dar toată lumea de acolo știa, a spus tot fata respectivă, drept Gabi SRI. Dacă ăsta e un agent sub acoperire al SRI despre care toată lumea știe și o fată din provincie că e Gabi SRI, atunci orice explicație poate funcționa în țara asta. SRI a confirmat pentru Europa FM că Gabriel Predoiu a fost ofițerul său, dar nu precizează dacă și ce rol a avut în ancheta DICOT și dacă a fost sau nu acuzat în dosar. În schimb, șeful biroului de presă al parchetului general, Mihaela Porime, a precizat pentru Europa FM că în 2006 procurorii DICOT au deschis un dosar pentru a cerceta dacă angajații ai poliției, parchetelor și ai SRI i-au protejat pe traficanți, însă au decis să nu înceapă urmărirea penală, pentru că acuzațiile victimelor nu s-ar fi confirmat. Mihaela Porime a mai declarat pentru postul rândul nostru că șefii Ministerului Public vor verifica rechizitoriul trimis în 2006 la judecători, rechizitoriu în care apare inclusiv numele unui procuror militar șef. Din nou, jurnalistul Cătălin Tolontan. Dacă ei să-i ascultăm, toată lumea era în misiune. Și polițiștii care respingeau fetele care se declarau secvestrate și procurorii care se făceau că nu văd când fetele sunt trimise să se culce cu alți oameni. Toată lumea se declară acum în misiune. Bun, dincolo de asta, de ce nu s-a spus nimic atâția ani? Cum poate să vină parchetul general să ne spună acum că de fapt a fost clasat cazul? Acele stenograme pe care le-am publicat și vom continua să le publicăm nu sunt probe că acei funcționari ai statului român erau în coabitare cu mafia chinezească? Jurnalistul Cătălin Tolontan, în încheierea unui material de Anca Grădinaru, mulțumim. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, FCSB și-a încheiat pregătirea de iarnă cu o victorie 2-0 cu formația croată NK Osijek. Veteranul Felipe Teixeira a fost omul ultimului amical al stagiului din Spania, a pasat decisiv pentru Florin Tănase în minutul 9 și a înscris apoi în debutul reprizei secunde. Portarul Florin Niță a apărat un penalt în minutul 75, la probabil ultima sa apariție pentru FCSB. El are o ofertă de la Sparta Praga, unde ar urma să redevină cu echipier cu Nicușor Stanciu. Valerica Găman a făcut cuplu cu Larie în centrul defensivei și a contribuit cu o pasă lungă la faza primului gol, iar Cristi Tănase a jucat ultimele 20 de minute. Roșalbaștri încheie pregătirile cu două înfrângeri și două victorii. Sâmbătă vor juca în deplasare la Gazmetan Media și în etapa a 23-a a Ligii 1. Ultima clasată din Premier League, Swansea, a învins-o cu 3-1 pe Arsenal în etapa a 24-a. Tunarii au deschis scorul în Țara Galilor, dar gazdele au egalat imediat, iar în repriza secundă au răsturnat rezultatul. Cu această victorie, Swansea a ieșit momentan din zona retrogradării, în timp ce Arsenal rămâne a 6-a și se îndepărtează de pozițiile ce duc în Liga Campionilor. Echipa lui Arsene Wenger este la 8 puncte de a 4-a clasată Liverpool, care s-a impus aseară cu 3-0 la Huddersfield. Runda continuă diseară și se va încheia cu derbiul Tottenham-Manchester United de la ora 22. Monica Niculescu s-a calificat în sferturile turneului WTA de la Taipei. Românca aflată pe locul 99 mondial a avut nevoie de decisiv pentru a trece în optim de Zarina Diaz din Kazahstan, jucătoare mai bine clasată locul 57. Niculescu s-a impus cu 6-0, 1-6, 6-4 și va juca pentru accederea în semifinalele competiției din Taiwan cu învingătoarea partidei dintre nemțoaica Sabine Lisitsky și japoneza Nao Hibino. La Sankt Petersburg, turneu cu premii de $733.000, Sorana Cârstea a fost eliminată încă din runda inaugurală. Ea a fost învinsă de slovaca Dominika Cibulkova, scor 7-5, 6-2, după ce în primul set a condus cu 4-0. La competiția în sală din Rusia participă și Irina Begu, care a trecut de Andreea Petkovic din Germania și o va întâlni în optim pe câștigătoarea meciului de astăzi dintre experimentatele Elena Vesnina și Petra Kvitova. 13 și 17 minute. Jurnalul de prânz la final începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Deși salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie, 72% dintre angajatorii din România cred că în acest an criza de pe piața forței de muncă se va amplifica. Haideți să vedem ce soluții găsim pentru